Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma ba'd. Tuzangu katika imani, baada kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala, akumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma ba'd. Tunaendelea darasa yetu sehemu ya tatu katika darasa yetu ya kashfu shubuhat kwa idhini yake Allah tabaraka wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, nasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa ana adhkuru laka ashiya'a, na mimi nakutajia wewe vitu ambavyo ashiyaan vitu, mimma dhakara Allahu fi kitabihi, katika vile ambavyo amevitaja Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake. Ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah anahitaji kukutajia mambo ambayo ameyataja Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake. Ameyataja mambo hayo jawaban, ikiwa ni katika hali ya kutoa jawabu, likalami, kwa ajili ya maneno ambayo ihtajja bihi almushrikuna, wanayatolea hoja maneno hayo au wanatoa hoja kwa maneno hayo washirikina, fi zamanina, katika zama zetu, alaina, dhidi yetu. Yani Allah, yani mtunzi wa kitabu anataka kutajia baadhi ya mambo ambayo ameyataja Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake, katika hali ya kutoa jawabu kwa maneno ya washirikina ambayo waliyahoji dhidi yetu. Kwa Allah tabaraka wa ta'ala anataka kuyatolea majawabu maneno hayo, na hapa mtunzi wa kitabu anasema atatutajia mambo hayo. Fanakulu, anasema basi tunasema, jawabu ahli al-batil, jawabu la watu wa batil siku zote, min tariqaini, lipo katika njia mbili. Jawabu la watu wa batil siku zote lipo katika njia mbili, mujmalin wa mufassalin. Kuna njia ya kwanza ni mujmal. Mujmal tunasema ujumla, yani mujmal kitu ambacho kinakusanya, jawabu ambalo linakusanya, yani linajumlisha yote. Wa mufassalin, lile ambalo lina unaweza kutupa tarjama gani hapo? Yani jawabu ambalo linakumbanua sasa, yani maana kwamba unajibu swali moja moja. Alafu kuna mujmal ambayo jawabu hilo lina maswali yote. Sasa mujmal kwa maana jawabu moja, lakini unaweza kujibu maswali yote ya washirikina wanayoleta, kwamba kila swali jawabu lake ndilo linakutokoa mwezi. Alafu pia kuna mufassal, kwa maana kwamba kila swali na jawabu lake. Sasa unatenganisha jawabu na kwani kila swali jawabu lake na dalili zake. Alafu kuna mujmal, jawabu ni mujmal, linakusanya hoja zote za washirikina zinajibiwa kwa jawabu hilo moja. Umeelewa eh? Inaitwa mujmal, kwa maana jawabu ambalo linajumlisha linakusanya. Amma al-mujmal, amma jawabu ambalo ni mujmal, fa huwa al-amru al-azim, hilo ni jambo kubwa sana. Jawabu la mujmal ni jambo kubwa sana, wal fa'idatu likabira, na ni faida kubwa sana. Ni mtu akaweza kufahamu kwa jibu la shirikina kwa jawabu moja tu, kwa hoja zao zote amepata faida kubwa sana. Liman aqalaha, kwa mwenye kulitambua, kwa mwenye kufahamu. Tuko sawa eh? Kwa mwenye kufahamu faida hiyo, basi atakuwa amefanya faida moja kubwa sana. Wadhalika qawluhu ta'ala, na hiyo ni kauli yake Allah aliposema, huwa alladhi, yeye Allah ni yule ambaye, anzala alayka alkitaba, ameteremsha, amekuteremshia wewe kitabu Qur'ani, minhu, katika ndani ya kitabu hicho, ayatu muhkamatu, kuna aya ambazo ni muhkamati. Sema aya ambazo ni muhkamati kwa maana zinakuwa ni zile aya ambazo zinafahamika, nyepesi kueleweka. Yaani ukishaambiwa tu itaje maneno, kila mtu anazijua, yaarifuha kullu man qaraa fihi, anafahamu kila mwenye kusoma kwenye Qur'an. Kullu man qaraa al-Qur'ana yaarifuha, kila mwenye kusoma Qur'an anazijua aya hizo. Allah anaposema wala taqrabu zina, wala msikaribie zina, kila mtu anaelewa kwamba Allah akusudia nini. Umeelewa eh? Kwa maana kila mtu anazifahamu aya zetu, ayatu muhkamatu. Umeshaelewa eh? Naam. Hunna ummul kitab, aya hizo ndiyo mama wa kitabu, hizo ndizo mama wa kitabu. Wa ukharu mutashabihat, na zingine ni zenye kubabaisha. Kwa muhkamati kwa maana zinabaisha, mutashabihat zinafanyaje? Zenye kubabaisha. Wa ukharu mutashabihat, na zingine ni zenye kubabaisha. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun, basi ama wale ambao katika nyoyo zao kuna upotovu, fayattabi'una ma tashabaha minhu, basi wanazifuata zile zenye kubabaisha katika hiyo Qur'ani. Wanaacha ambazo ni muhkamati zilizoeleweka, wanazifuata zile zenye kubabaisha. Ibtigha'a al-fitna, kwa ajili ya kutafuta fitna. Wa bitigha'a ta'wili, na kwa ajili ya kutafuta ta'wili, yani kutafuta maana wanayotaka wao, kubadilisha badilisha maana. Na Allah anasema wa ma ya'lamu ta'wilahu, na hakuna anayejua maana ya aya hizo, hakuna anayejua maana yake illa Allahu, isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ali Imran aya nambari ngapi? Nambari 7. Kwa hiyo kunawezekana ukawekewa jambo lakini ukawa ulijui, umeelewa eh? Kwa hiyo wewe inabidi ufahamu kwamba hakuna anayejua maana halisi ya hizo hoja unazopewa isipokuwa nani? Isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo nadimu inabidi ulitambue hilo kwanza, yaani wakati unataka kujibu jawabu mujmal inabidi ujue hicho kitu cha kwanza, kwamba anayejua mambo hayo ni nani? Ni Allah. Mambo anayobaisha baisha kwenye Qur'an, mtu anasomea aya anakupilia mfano wa jambo lolote, wewe unajua watu wote ni bafi, lakini kwa mujibu wa aya aliyosoma unashindwa kukataa, basi inabidi ujue kwamba hakuna anayejua maana ya aya kama hizo zenye kubabaisha isipokuwa nani? Isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hii jambo la kwanza ulifahamu. Kisha anasema rahimahullah, waqad sahha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na hakika imesihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qala, ya kwamba yeye amesema, idha raaitum, pindi mtakapoona, alladhina, ambao yattabi'una ma tashabaha minhu, wanafuata yenye kubabaisha katika hiyo Qur'ani, fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum, basi hao ndio wale ambao amewataja Allah. Fahdharuhum, basi jihadharini nao. Fa ulaika alladhina samma Allahu, basi hao ndio wale ambao amewataja Allah. Fahdharuhum, basi mjihadhari. Watu gani? Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu bitigha'a alfitna wa bitigha'a ta'wili. Nimeshaelewa? Sasa mtakapoona watu wanafuata aya za kubabaisha, basi hao ndio wale ambao Allah kawataja kwenye aya hiyo ya juu. Fahdharuhum, basi mjihadhari nao. Anasema hivyo hadithu na rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim na rahimahumullah. Kwa hiyo unajifunza kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala anatahadharisha na watu wenye kufanya shubha katika dini, na pia Mtume sallallahu alayhi wasallam anatahadharisha na watu wanaofuata aya za kubabaisha katika dini kwa ajili ya kutafuta fitna. Tuko sawa eh? Naam. Kwa hiyo zikana akawa ni watu wa bid'a wakatumia aya za kubabaisha. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, sema kwa fadhila za Allah na kwa rehema zake. Fa bidhalika falyafrahu, basi kwa ajili na watu wafurahi. Kwa wakatuna ushahidi kwamba aya hii ni ushahidi wa kulii. Umeelewa eh? Naam. Kwa zikana watu wa bid'a wakafanya hivyo, au wakasema kwamba inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah na malaika wanamsalia mtume. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, enyi mlioamini msalieni. Kwa wakatumia aya hii ushahidi wa maulidi, Allah anamsalia. Kwa na waumini tunahimizwa tumsalie, inna Allaha malaikatahu yusalluna, Allah na malaika wanamsalia mtume. Kwa waumini msalieni mtume kwa wafanye maulidi. Sio swali dogo tu, kwa sababu aya ilianza kwenu, aya imeanza kwa Allah na malaika, si ndio? Hebu tupeni ushahidi wapi Allah na malaika walimswalia mtume kufanya maulidi? Sababu Allah ameanza inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah na malaika wake wanamsalia mtume. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi, enyi mlioamini msalieni. Tumeshaanza kwa Allah na malaika bwana. Kwa tupo ushahidi kwanza, hawa walimswalia vipi mtume sallallahu alayhi wasallam? Tikia maulidi. Mewe, kwa hiyo unakuta ile ina wabana wenyewe. Kia wewe, watumia haya kwa ajili ya kubabaisha watu. Aya, hatuko kwao, tuko kwa washirikini. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, mithalu dhalika, mfano wa hilo, idha qala laka ba'dhu al-mushrikin, watakapokuambia wewe baadhi ya washirikina, ala inakuja mfano, hoja ambazo unatakiwa zijibu kwa mujmal, yani kwa jawabu la pamoja. Watakapokutolea mfano wewe washirikina, ala tambueni, kwa kusomea aya kwenye Qur'an katika sura Yunus, Allah aliposema ala tambueni, inna awliya Allahi, hakika vipenzi wa Allah, la khawfun alayhim, hawitokuwa na hofu juu yao, wala hum yahzanun, wala hawatohuzunika. Kwa hiyo mshirikina amekuambia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapowataja mawalii wake wale, yani mpenzi wake, anasema hawatokuwa na hofu wala hawatohuzunika. Umeshaelewa hapo eh? Umeelewa hayo kusomea hiyo? Kwamba mawalii wa Allah hawatokuwa na hofu wala watafanyaje? Wala hawatohuzunika. Kisha anakuambia wa anna shafa'ata haqqun, na hakika uombezi ni haki. Uombezi ni haki, kwa maana kwamba watu kuombea wengine ni jambo la haki lipo. Au sio? Utakataa hiyo? Hawezi kukataa. Ndio unajua anachotafsireta hapo. Ashakuambia mawalii wa Allah hawana hofu wala hawahuzuniki. Lakini pia pamoja na hivyo, wa anna shafa'ata haqqun, na hakika uombezi ni haki. Wa anna al-anbiya, na hakika manabii, lahum jahun inda Allah, wao wana cheo mbele ya Allah tofauti na cheo cha binadamu mwingine. Hilo pia utakataa? Huwezi kukataa. Umeelewa hizo shughuli na kuzileta eh? Yaani kuna neno sana nataka kukuletea yeye, maneno nakwambia yote hapa ni haki, lakini kuna lengo nalikusudia. Wa anna al-anbiya lahum jahun inda Allah, na hakika manabii wana cheo kwa Allah. Anaweza kukuambia hivyo, au dhakara kalaman linnabii sallallahu alaihi wasallam, au anaweza akayataja maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yastadillu bihi, akawa anayatolea ushahidi, anayatolea dalili kwa maneno hayo, ala shay'in, juu ya jambo, min batilihi, katika batili yake, akawa anatolea dalili kupitia maneno ya mtume kwa kutumia nini, batili yake. Kwa maana huko ashakuambia mambo ya shafaa kwamba ni kweli, na mawalii wa Allah hawatakuwa na huzuni, na watu kuombeana ni jambo la kweli. Itakuwa kuna ubaya gani mimi kuomba hawa niombee kwa Allah, na tushajua kwamba wao ni vipenzi wa Allah na hawatakuwa na hofu, na wao wataombea watu siku ya kiyama. Kuna ubaya gani mimi nikiomba wao niombee kwa Allah? Umeelewa hapo eh? Na kati aya imesema na mtume amesema hivi, hakutakuwa na ubaya mimi kuomba wao niombee kwa nani? Kwa Allah. Akakupa nani shubua hiyo, au akakutajia maneno katika maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, akayatolea dalili, akayatolea dalili juu ya nini, ya batili yake. Anasema Sheikh, wa anta la tafhamu maana al-kalami, na wewe huelewi maana ya maneno alladhi, ambayo zakara huwa ameyataja. Huelewi maana ya maneno ya mtume ambayo yamfanyaje, ameyataja, amekusomea ndio ushahidi wa maneno ya mtume kweli, na ukiangalia ndio yako vile vile kama anavyosema yeye, na wewe huelewi maana mtume alikuwa anakusudia nini. Fajawibuhu biqawli, basi wajibu mjibu mshiriki nayo kwa kusema kwako, inna Allaha dhakara fi kitabihi, hakika Allah ametaja kwenye kitabu chake, anna alladhina fi qulubihim zayghun, hakika wale ambao kwenye nyoyo zao kuna upotovu, yaturukuna limutama, wanaacha aya zenye kueleweka na watu wote, wayattabiuna limutashabiha, na wanafuata zenye kubabaisha. Aya yako ingekuwa ni muhkama kungeelewa wote, bali mimi sielewi nichomnitendaje. Kwa maana kwamba wewe ni katika watu ambao wana nini? Wana shubha katika nyoyo zao, wana dhaifu, wana upotevu katika nyoyo zao. Naelewa jambo eh? Yeye anakuwa ni jawabu mujmal. Yeye anaweza kujibu hoja ambayo hata hujawahi kuisikia. Naelewa ndugu zangu? Wa ma dhakartuhu laka, na yale niliyokutajia, min anna Allah ta'ala, ya kwamba kutoka ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, katika ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala dhakara, ametaja, anna al-mushrikina yuqirruna bir-rububiyyah, ya kwamba washirikina wanakiri rububia. Hapa tunataja, hapa tunaangalia shubha tatu kubwa za makufari. Shubha ya kwanza ni hiyo tunaitaja hapo, sawa? Kwamba makafiri wanakiri rububia, tuko sawa? Ni Allah, wa anna kufurahum, na hakika ukafiri wao, bitaallufihim ala almalaika, ni kwa sababu ya kufungamana kwao na malaika, wal anbiyaa, na manabii, wal auliyaa, na mawalii. Ni jawabu lingine leo, namjibu juu ya hoja aliyotoa kwamba makafiri na kwamba washirikina wao wanakiri rububia. Allah ndiye anayetuarifia wao wanakiri hilo, na hakika ukafiri wao ni kwa sababu ya kujifungamanisha kwao na malaika, wal anbiyai, na kujifungamanisha kwao na wema, kwa sababu anasema kuna ubaya gani mimi nikiomba wema, si ndio? Kwa maana akaacha kumwomba nani? Allah. Kwa maana ukafiri wa washirikina ni kujifungamanisha kwao na malaika na manabii, wala auliya na mawali, maa kaulihim, pamoja na kusema kwao, haulai shufa'auna inda Allah, hao ni waombezi wetu tu mbele ya Allah. Lakini Allah alihukumu kwamba wale nani? Washirikina. Na wao walisema hivyo kwamba kuna ubaya gani mimi nikiwaomba hao waniombee kwa Allah. Aya kwenye Qur'ani, haulai shufa'auna inda Allah, au sisi ni viombaombezi wetu kwa Allah. Unaelewa vizuri mpaka hapo? Kwa anakuambia shekhe pia utamjibu vile, lakini pia utamuongezea na haya ambayo nimekutajia hapo nyuma. Hadha amru kamun bayyin. Hili jambo la kwamba watu wanafanya uovu wanatumia hoja kwamba hao ndio viombaombezi wetu kwa Allah, nasema hili ni jambo mukamun bayyin. Jambo ambalo limehukumiwa kisheria liko wazi. Yaani limeeleweshwa katika hukumu ya kisheria liko wazi, alifichiki jambo hili. La yaqdiru ahadun, hawezi yeyote aniyughayira maanahu, kubadilisha maana yake. Umeelewa? Hakuna mtu anaweza kubadilisha maana yake. Hili jambo liko wazi na limehukumiwa kwenye Qur'an. Hili jambo ambalo ni muhkam, tena bayyin, liko wazi. Wa ma dhakarta li, na ulioniambia, ayyuhal mushrik, ewe mshirikina, majawabu utakalomjibu na hayo ulioniambia ewe mshirikina, minal qur'ani, katika Qur'ani ukasoma aya, au kalamin nabii sallallahu alaihi wasallam, au maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, la a'rifu ma'nahu, mimi sijui maana yake, kwamba Allah hapo alikuwa anakusudia nini na mtume alikuwa anakusudia sijui maana yake. Walakin aqta'u, lakini napini inakata kauli yangu kusema anna kalamallahi la yatanaqadhu, hakika maneno ya Allah hayagongani. Umeelewa eh? Maneno ya Allah yafanyaje? Hayagongani. Kwa sababu huku wewe unasema kwamba yeye mawali wana nafasi, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, si ndio? Na kwamba hawa watakuwa na huzuni, umenisomea maneno hayo au kanisomea maneno ya mtume ni kuonesha hilo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala haitofaa kuabudu wao kwa sababu yeye kutaka kukurubisha kwa Allah, kwa sababu Allah alisema kwamba washirikina wa mwanzo walikuwa walikufuru kwa sababu walikuwa kiabudu vitu kama hivi, na wakisema haulai shufa'auna inda Allah, hao ni waombezi wetu kwa Allah. Kwa hiyo ikiwa wao walikufuru kwa jambo hili, maneno ya Allah hayawezi kupingana na wao kuruhusiwa kwa aya hiyo. Umeelewa? Sielewi ndio unasema ndio, lakini maneno ya Allah naamini hayapingani. Wa anna kalama an-nabi sallama, na hakika maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, la yukhalifu kalam Allah, haya yakhalifu maneno ya Allah, haya yapingi maneno ya Allah. Fahimtu? Tayyib. Hai. Wa hadha jawabun jayyidun sadidun. Sema Sheikh, na hili ni jawabu nzuri, sadidun, safi. Tukomejibu jawabu nzuri kabisa, safi kabisa. Walakin la yafahamuhu, la yafahamuhu, lakini halifahamu jawabu hilo, illa man wafakahu Allah, isipokuwa yule ambaye alimuwafikisha Allah. Hawezi kufahamu jawabu hilo, yule ambaye alimuwafikisha nani? Allah. Mwingine anaweza kuaibisha. Ulizo maswali na washigai kwa anataka kujibu maili na ajui azidi kudhalilika. Wewe mjibu tu kwa mshirikina kuone kama utadhalilika. Umeelewa? Na kwa utakuwa umetetea tauhidi na uelewe ufahamu maana ya maneno ya mtume na Allah yale ambayo alikuwa ameyasoma yeye. Fala tastahim bihi. Basi usikate tamaa kwayo. Fa innahu kama qala ta'ala, kwa sababu mambo yalivyo ni kama alivyosema Allah, wa ma yulqaha illa alladhina sabaru, na hawapewi wema huu isipokuwa wale waliosubiri. Wa ma yulqaha, na wala hawapewi wema huo illa dhu hadhin adhim, isipokuwa wenye bahati kubwa ndio wanapewa wema huo. Tuko sawa eh? Kwa isipokuwa wenye kusubiri, kwa wala usikate tamaa, kuwa na subra. Umeelewa eh? Basi Allah atakupa rushdi ya namna kama hiyo. Sura Fusilat aya nambari 35. Wa amma aljawabu limufassal. Hii ilikuwa ni jawabu limushmali eh? Yaani unajibu hoja zote za shirikina ambazo huzielewi. Unaweza kuwajibu kwa majawabu haya. Umeelewa hapo eh? Ilikuwa ni mushmali. Umeelewa mushmali? Unavyokuwa? Ah, sahihi. Wa amma aljawabu limufassal. Na ima jawabu ambao ni mufassal, jawabu ambao ndani yake kuna upambanuzi, limekuja kwa ajili ya kupambanua. Fa inna a'da Allah, nabii utambue kwamba hakika maadui wa Allah, lahum i'tiradatun kathira, wao wana changamoto nyingi. Umeelewa eh? Yani wana changamoto nyingi, wana hoja nyingi. Nabii uzijue hizo kwanza. Ala dini rusul, dhidi ya dini ya mitume, wana mambo mengi, changamoto hizi wanahitaji changamoto zinahitaji wengine. Umeelewa eh? Yani maadui wa Allah wao wana changamoto nyingi. Ala dini rusuli, dhidi ya dini ya mitume, kuja na changamoto nyingi kabisa. yasudduna biha an-nasa anhu, wanawazuia kwa changamoto hizo watu na hiyo dini, wanawazuia akufuata watu wanapiga hoja kadha kadha kadha kadha kadha basi kadha kadha kadha kadha kadha basi, yani changamoto zinakuwa nyingi. Wanakwambia wana malaika wana Mungu kwa moto, nakubali hilo ndio. Na ni majini ya Mungu kwa moto, nakubali ndio, nakubali majini Mungu kwa moto. Haya. Na majini ambayo tumesikia wanaingia motoni kweli? Yeye kweli. Sasa moto utaunguzaje moto? Umeelewa? Moto utaunguzaje moto? Kwa sababu Mungu kwa moto. Na wataingia motoni, kama tunaunguzaje moto wengine? Ushasikia moto unaunguzaje moto wengine? Kwa hiyo wanakupa changamoto kama hizo na mambo mengine kama hayo. Wao wana mambo mengi sana dhidi ya dini ya mitume, wanatumia changamoto hizo kuwazuia watu. Minha qawluhu, miongoni mwa changamoto hizo ni kusema kwao, hoja ya pili, nahnu la nushriku billahi, sisi hatumshirikishi Allah, bal nashhadu, bal tunashuhudia, annahu la yakhluqu, hakika yake hakuna anayeumba, wala yarzuku, wala yatoa riziki, wala yanfa'u, wala hakuna anayenufaisha, wala yadhuru, wala anayedhuru, illa Allah wahdahu, isipokuwa Allah peke yake. Tunaamini hivyo, la sharika la, ana mshirika, wa anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, na hakika Muhammad sala na salamu zimwendee, la yamliku li nafsihi naf'an, hamiliki kwa ajili ya nafsi yake manufaa yoyote, hawezi kujinufaisha, wala dharran, wala madhara yoyote. Tuko sawa eh? Mtume amiliki chochote kile, hawezi kunufaisha wala hawezi kudhuru. Fadlan an Abdul Qadir, kukiachana na Abdul Qadir, mtume mwenyewe hawezi kukiachana na Abdul Qadir. Abdul Qadir tunamfahamu eh, ile ambao wana nani wa makadiria. Kwa hiyo ukiachana na Abdul Qadir au ghairihi au asiyokuwa Abdul Qadir, mtume mwenyewe hawezi, kwa maana kwamba hawa wengine ndio zaidi, hawawezi zaidi. Mtume hawezi, basi hawawezi pia. Walakin ana mudhnibun, lakini mimi ni mtu mwenye dhambi. Umeelewa? Kwa maana naamini kweli mtume amekuishi chote kile, na yeye na Allah ndiye aliyeumba dere zungu, isipokuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Wasalihuna lahum jahu, na watu wema wao wana cheo inda Allah mbele ya Allah. Wasalihuna, na watu wema lahum jahu, wao wana cheo inda Allah mbele ya Allah, wana nafasi kubwa mbele ya Allah. Kama vile kuwakilishana eh, nataka kwenda kuongea na rais, basi unaongea na wao cheo kikubwa sana mbele ya rais, ndio eh. Wasalihuna lahum jahun inda Allah, na watu wema wao wana cheo kikubwa mbele ya Allah. Wa atlubu min Allah, na mimi ninaomba kutoka kwa Allah, bihim, kwa kutumia wao, kwa sababu wao wana cheo kikubwa mbele ya Allah. Kwa mimi naomba kutoka kwa Allah, kwa kutumia wao ni cheo kikubwa. Umeelewa vizuri nachosudia hapa? Kwa maana yeye anamuomba Allah, si kuomba wao, lakini anawatumia nani? Anawatumia wao. Shubwa ya pili hiyo ni shubwa ha ya pili. Naweza kujibu ya kujueni kingine nikwambie hivi, kana mimi namuomba Allah, mimi si muombe Allah, isipokuwa kwa mfano Nabii Isa Allah amemtaja sana, Mtume Muhammad Allah mimi hata sijataja. Kwa hiyo hawa mimi nachofanya kwamba nahitaji hawa niombe kwa Allah, lakini lengo langu namkusudia yule Allah. Mwana shubwa hiyo dhidi ya shirika na kukia shiriki yake. Anasema fajawibuhu bima taqaddama, mjibu huyo kwa jawabu lililotangulia. Wa huwa, na lenyewe, anna alladhina qatalahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, hakika wale washirikina ambao alipambana nao mtume sallallahu alayhi wa sallam, mukiruna bima zakarta, walikuwa ni wenye kukiri hayo uliyoyataja, kwamba hakuna anayeruzuku isipokuwa Allah, hakuna anayeumba isipokuwa Allah, hakuna anayenufaisha wala kudhuru isipokuwa Allah, na manabii na mtume amiliki chochote wala kujinufaisha chochote. Walikuwa wanakiri hayo kama uliyoyataja. Wa mukiruna bi anna awthanahum, na walikuwa wanakiri kwamba masanamu yao, la tudabbiru ashiyan shay'an, la tudabbiru shay'an, hayaendeshi chochote, wa innama aradu aljaha washafaa, kasi vinginevyo wao walihitajia ile hadhi na uombezi. Sio shida yao kubwa ilikuwa ni hapo. Unaelewa eh? Walihitajia ile hadhi na nini? Na uombezi. Uombewe mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wakara alayhi ma zakarahu Allah jabi. Namsomee yeye aliyoyataja Allah katika kitabu chake, wa wadhihuhu, na mwekee wazi. Maana tarudi kwenye hoja kwamba tauhid rububia, watu walikuwa na ikina jikita katika Uislamu, utarudi katika zile hoja kwamba wa idha sa'alta man wa idha sa'alta, umeelewa eh? Utakapouliza, utakapouliza basi pindi utakapouliza. Kwa hiyo utakuta kwamba hoja zao zinajibiwa hapo. Msomee zile aya alizozitaja Allah katika kitabu chake na mwekee wazi. Fa in qala, itakapokuwa amesema kwamba haulai alayat, aya hizo ulizosoma wewe, nazalat, zimeshuka, fi man, kwa wale walio, kwa wale ambao waliokuwa yaabudul asnama, wakiabudu masanamu. Haulai alayat, aya hizo ulizosoma wewe, nazalat, zimeshuka, fi man yaabudul asnama, kwa wale walikuwa wakiabudu masanamu. Kwa zimeshuka wakati wa Makka, wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaruka kabuduni, kabudu masanamu. Kwa aya hizo zimeshuka kwa wale walikuwa wakiabudu masanamu. Fakaifa tajaluna salihin mithla al-asnami rabbusali, hata vipi unawajalia watu wema ni mfano masanamu? Aya hizi zimeshuka kwa waabudu masanamu. Mimi nasema hao watu wema wana nafasi na nisomea aya hizi, kwa nini unawafanya watu wema kama vile masanamu? Umeelewa? Am kaifa tajaluna al-anbiya asnaman, au kwa nini unawafanya manabii kuwa ni masanamu? Fajawibu huu bima taqaddama, basi mjibu kwa majibu yaliyotangulia. Fa innahu, kwa sababu akwani hakika yake, idha akarra, atakapokiri, anna alkufara, kika makafiri, yashahaduna birububiyyati kulliha lillah, wanashuhudia rububiyya zote ni za Allah. Tukumpa jawabu kwamba washirikina wanakiri hivi, wanakiri hivi, wanakiri hivi, wanakiri hivi. Mjibu kwa yaliyotangulia zile ayati, umeelewa hapo eh? Kwa sababu watakapokiri kwamba washirikina wanashuhudia rububiyya yote ni ya Allah, wa annahum ma aradu, na hakika wao washirikina hawakutaka, mimman qasadu, kwa wale waliokusudia kwa uombezi, kwa waliokusudia katika kuomba, illa shafa'a, isipokuwa walitaji nini? Walitaji uombezi tu. Walakin arada an yufarriqa baina fi'lihi, lakini mshirikina huyu unaojana naye wewe anataka kutofautisha baina ya kitendo chake wa fi'lihi na kitendo cha hao washirikina wa mwanzo, kwamba yeye hapa anachokifanya ni kuabudu watu wema, wale waliabudu masanamu. Baada ya kufanyaje hapa kutofautisha wazi, fahimtu eh? Walakin arada, lakini huyu anataka an yufarrika, atofautishe baina fi'lihi, baina kitendo chake yeye wa fi'lihi, na vitendo vyao washirikina wa mwanzo. Bima dhakara, kwa hayo aliyoyataja, lengo lake kwamba atofautishe kwamba wewe mimi unanisomea za masanamu na wakati mimi naabudu watu wengine, wewe unanisomea hayo ambayo zimeshikwa kwa waabudu masanamu. Tuko sawa? Kwa hata kusema kama unaabudu masanamu alifanya kitu kingine, na yeye pia anafanya kitu kingine. Itakapokuwa umemgundua hivyo, fadhkuru lahu, basi mkumbushe, annal kufara, hakika makafiri, minhum, wapo katika wao, mayabudu salihin, wenye kuabudu watu wema, wapo katika wao walikuwa wakiabudu watu wema, wal asnama, na walikuwa wakiabudu masanamu, wote wapo. Wa minhum man yad'u al anbiya, na wapo katika wao walikuwa wakiabudu watu wema, alladhina qala Allahu fihim, ambao watu wema ambao Allah amesema kuhusu wao, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al wasilata ayyuhum aqrab, hao ndio wale ambao wanaomba na wanatafuta kuelekea kwa mwana wao, njia kwenda kwa mwana wao, nani katika wao yupo karibu zaidi, wanafanya bidii hii ayati isoma, nakumbuka eh. Naam. Kwa hiyo wapo katika wale walikuwa wakiabudu watu wema hao, wa yad'una Isa ibn Maryam wa ummuhu, na wapo walikuwa wakimwabudu Isa mwana wa Maryam na mama yake. Wa qad qala Allah ta'ala, na hakika ameshasema Allah subhanahu wa ta'ala, mal masih ibn Maryam, hakuwa masihi mwana wa Maryam, illa rasulun, isipokuwa ni mtume tu. Qad qalat min qablihi ar-rusul, wamepita kabla yake mitume, wa ummuhu siddiqa, na mama yake ni mkweli kabisa. Kana yakulani taama, walikuwa wawili hawa kila chakula. Undhur kaifa nubayinu lakum, tizameni kaifa nubayinu lahumul ayat, vipi tunavyobainishia wao aya. Thumma undhur, kisha tizama, anna yufakun, lini watazingatia, lini wataelewa, tizama hivi, au kivipi watafahamu, anna yufakun, kivipi watafahamu. Qul ata'buduna min dunillah, sema waambie, mnamwabudu kinyume cha Allah, ma la yamliku lakum dharran wala naf'a, ikile ambacho hakiwamilikieni nyinyi manufaa wala madhara. Wallahu huwa as-sami'ul 'alim, na Allah ndiye mwenye kusikia, ndiye msikivu mwenye elimu. Wadhkur lahu qawlahu ta'ala, namkumbushe yeye kauli ya Allah aliposema, wa yawma yahshuruhum jami'a, na siku ambayo Allah atawafua wote. Umeelewa eh? Thumma yuqaa thumma yaqulu lilmalaika, kisha atawaambia malaika, aha ulai iyyakum kanu ya'budun, hao kwenu nyinyi ndio walikuwa wakiwaabudu, hao kwenu nyinyi ndio walikuwa wakiwaabudu, kwa maana walikuwa wakiwaabudu nyinyi hao. Qalu, malaika wakasema, subhanaka umetakasika wewe, anta waliyuna min dunihim, wewe ndio kipenzi wetu sio wao. Bal kanu ya'buduna aljin, bali walikuwa wakiabudu majini, aktharuhum minhum mu'minun, wengi wao katika wao walikuwa ni wawenye kuamini, mu'minun ni kuamini hayo majini. Suratu saba, tuko sawa eh? Kwa msomea aya hiyo kwamba kuna watu pia walikuwa sio kiabudu wewe, kuna watu walikuwa kiabudu watu wema kama Isa mwana wa Maryam na mama yake, tuko sawa eh? Lakini pia kuna watu wapi? Eh, aktharuhum bihim mu'minun, wengi wao bihim kwa hao majini, mu'minun wenye kuyaamini, si ndio? Kwa sawa eh, tayib. Kwa hiyo wa qawluhu ta'ala, na kauli msomea pia kauli yake Allah aliposema, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, nakumbuka aliposema Allah, ewe Isa mwana wa Maryam, anta qulta linnas, wewe ndio uliwaambia watu, ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah, nifanyeni mimi na mama yangu ni miungu miwili kinyume cha Allah. Qala subhanak, atasema Nabii Isa, atasiku ni wako wewe, ma yakunu li, haikuwa kwangu mimi, an aqula ma laysa li bihaqqin, kusema yale ambayo sina haki nayo, in kuntu qultuhu, ikiwa nimeyasema, faqad alimtahu, basi wewe umeyajua, ta'lamu ma fi nafsi, unajua lililomo kwenye nafsi yangu, wala a'lamu ma fi nafsika, wala sijui lililomo kwenye nafsi yako, innaka anta allamul ghuyub, kika wewe ni mjuzi zaidi wa mambo ya ghaibu. Kwa hiyo kama msomea aya hizo utagundua kwamba si masanamu tu, bali hata watu wema kama wanavyotolewa hoja, bali hata watu wema ziko pia kwenye Qur'ani. Faqul lahu, basi mwambie, arafta anna Allah kaffara man qasada al-asnam, umeona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewakufurisha wale waliokuwa wakikusudia masanamu, wa kaffara aidan, na akawakufurisha vile vile man qasada salihin, wale wakusudia watu wema, wa qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na akapambana nao, na akapambana nao mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tuko sawa hapo eh? Naam. Hapo kuna kipengele kidogo kimebaki, sijui naruhusu tukimalizie huko. Kidogo sana kimebaki. Kabla neno wa'ala. Mistari kama mingapi? Fa in qala, basi ikiwa atasema, al-kufaru yuriduna minhum. Al-kufaru yuriduna minhum. Hao makafiri, yuriduna minhum, walikuwa wanataka kutoka kwao. Yaani shida yao kubwa ilikuwa ni kutoka kwa hao watu wema, kwamba wao walikuwa kumabudu Isa kama Isa, na walikuwa wana lengo la Allah tena. Walikuwa kumabudu, labda wanamwabudu mtu mwema, ndio mtu mwema kama Maryam, Maryam, basi hawana lengo lingine kutoka la Allah. Sisi hatufanyi hivyo. Mimi nakusudia kwamba Allah ndiye anayenufaisha yote hayo. Hao makafiri walikuwa wanamkusudia wao. Umeelewa eh? Sasa anasema itakapokuwa atakaposema al-kufaru yuriduna minhum, makafiri walikuwa wanakusudia wao. Na hii vioje jamani? Yaani unampa dalili, anakupa challenge tena, anakwepa. Okay, haya anachokupa ni kweli ni sahihi. Umeelewa hapo? Kwa hiyo hizo kwa anakufundisha hizo kufanana na hoja kwa hoja na washirikina. Al-kufaru yuriduna minhum, makafiri walikuwa wanahitajia, mahitaji yao walikuwa wanahitajia kutoka kwa hao. Wa ana, na mimi hapa, ashhadu, nashuhudia, anna Allaha huwa an-nafi'u, hakika Allah ndiye mwenye kunufaisha. Adharu, ndiye mwenye kudhuru. Almudabbiru, ndiye mwenye kuendesha mambo. La uridu, sihitaji, illa minhu, isipokuwa kutoka kwa yeye Allah tu, sihitaji kutoka kwa hao watu wengi. Abu Ghairi, wewe unamjibu vipi sasa tena? Nimeona dalili za mtu lakini pia ashapata njia. Una jawabu? Ha? Una jawabu? Wazifa? Sana alipokubana? Jawabu hakuna eh? Tutakuta mbele. Na nyinyi wengine tutakuta mbele, sio? Eh, kingine amekomaa kweli. Unamsomea haya na kwambia hawa walikuwa wanakusudia hawa kwa sababu Mungu Isa kama Isa hawapaona lengo la Allah. Eh, ulikuwa kimaudhi Isa kama Isa, ulikuwa kabudu malaika kama malaika, yani wana lengo la Allah. Na mimi kwamba wao ndio Mungu wenyewe. Mimi sihitaji kutoka kwao. Mimi nahitaji kutoka kwa Allah. Umeelewa eh? Eh. wasaliuna laisa lahum min al-amri shay'un, na yeye anakuambia wewe kabisa hao watu wema hawana jambo lolote mbele ya Allah kama wanaweza kunisaidia mimi kwa pala amna wala hakuna anachoweza kunisaidia sipokuwa wao tu wataniombea kwa Allah basi, sababu uombezi huko ni haki. Hilo ndo Allah ameshasema watu wema wataombea watu wengine, kwa hiyo ndo naomba wao kwa ajili hilo ambalo Allah amenisema, sikusudi kwamba wao ndo wanisaidie. Naelewa bwana? Naam. Walakin aqsudu aqsuduhum, lakini mimi nawakusudia wao au watu wema naomba, arju min Allahi shafa'atahum, nataraji kutoka kwa Allah uombezi wao, wataniombea mbele ya Allah, ndo ninachokitaraji. Faljawabu, basi jawabu mjibu. Hiyo ni shughuli ya ngapi sasa hivi? Ya tatu. Umeelewa hapo eh? Faljawabu, basi mjibu, basi jawabu mjibu hivi. Kwa sababu ya kwanza umempa amekwepa, si ndio eh? Ya pili umempa amekwepa, si ndio eh? Ya tatu yanaeleza. Faljawabu, basi jawabu mjibu hivi. Anna hadha, hakika hilo unalosema wewe, qaulul kufari. Anna hadha qaulul kufari sawa'an bi sawa'in. Hakika hilo unalosema wewe na kauli ya makafiri ni sawa kwa sawa tu. Hili nilisemewe na kauli ya makafiri kwamba mimi siwaombi wao isipokuwa nataka waniombee tu, ni sawa kwa sawa, kwa maana ashafiki waliopataka wewe. Wakara alayhi qawluhu ta'ala, namsomee kauli yake Allah aliposema, walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, na wale ambao wamewafanya kinyume cha Allah kwamba ni vipenzi, wakiulizwa wanasema hivi, ma na'buduhum, sisi hatuwaabudu wao, illa liyukarribuna ila Allah zulfa, isipokuwa tukoribishe tu kwa Allah kwa karibu zaidi. Umeelewa hapo sasa ushamleta hapo? Eh, ashaingia. Hawajaingia. Ashaingia tayari. Kwa jinsi ya kujibu washirikina. Kwa hiyo anachokusudia shekhe hapa, kwa maana mshirikina inawezekana akawa na hoja, isipokuwa tu makini inawezekana ukashinda. Lakini kuwa makini sana. Yaani namna unapokwenda wewe kwenda naye tu utampatia tu. Umeelewa? Atatoka kimeshatoka ataingia katika aya zile, na hii inasaidia elimu. Mtu asiyokuwa na elimu ataweza kumfikisha hapa? Kweli. Namna alivyokuwa anakufanyia zile hoja zake huwezi kufikisha hapa. Lakini ukishamsomea aya hii kwamba washirikina pia walikuwa wanasema hivyo, illa liyukarribuna ila Allahi zulfa, wa qawluhu ta'ala, muongeze jambo lingine na kauli yake Allah aliposema, ibo yakuluna, na wanasema wakiambiwa mbona mnafanya hivi, wanasema hivi, haulai shufa'auna inda Allah, hao watu wema ni waombezi wetu tu kwa Allah, sisi tutakotoka kwa chochote kile tunamkusudia Allah, hao ni watu wema, hao ni waombezi wetu kwa Allah. Sura yani hiyo ni sura Yunus. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, wa'lam bastagwa anna hadhihi shubha thalath, hakika hizi shubha tatu zilizotajwa hapa, hizi shubha tatu hizi, hiya akbaru ma indahu, ndizo shubha kubwa walizokuwa nazo, ndizo shubha kubwa walizokuwa nazo washirikina. Fa idha arafta, basi utakapotambua, anna Allah waddahaha lana, hakika Allah ameziweka wazi shubha hizo kwa sisi, ametuwekea wazi sisi, fi kitabihi, kwenye kitabu chake, wafahimtaha fahman jayyidan, na ukazifahamu kwa ufahamu mzuri kabisa, fama ba'daha aitharu minha, basi zilizokuwa baada ya hizo tatu ni nyepesi kuliko hizo tatu. Kama umeweza kuzijibu hizo tatu, basi zingine zitakushinda, ni nyepesi kabisa kuliko hizo tatu. نكتفي بهذا القدر تسندلين سكينة سكينة فاتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.